أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اللہ وہ ہے یعنی اللہ کا تعارف یہ ہے اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات کی نشانی یہ ہے کہ جعل لکم اللیل اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا لتسکنوا فیہ تاکہ رات کے اندر آرام کرو والنہار مبصرا اور دن کو دیکھنے کے لیے کام کاج کے لیے بنایا بلا شبہ اللہ تعالی فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے ہر چیز کا وہ خالق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم کہاں پھرے جا رہے ہو پٹکے جا رہے ہو کذالک یؤفک الذین کانوا بآیاتنا ایسے ہی وہ لوگ بھی پھرے ادھر ادھر پھٹکے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور آیات کا انکار کرتے رہے یعنی اس سے پہلے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا والسماء بناء آسمان کو چھت بنایا وصورکم اور تمہیں خوبصورت پیدا کیا فأحسن صورکم تمہیں تو بہت ہی اچھی خوبصورت صورت میں پیدا کیا اور تمہارے لیے اچھے اچھے پاکیزہ رزق دیے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب جس کو اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ رب العالمین اللہ پاک کتنا برکت والا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ حی ہے لا زندہ ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی فاعبدوہ فادعوہ مخلصین لہ الدین اسی کو ہی پکارو اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہوئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے قل انی نہیتو اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں غیر اللہ کو عبادت کے لحاظ سے پکاروں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح ہدایات بھی آ چکی ہیں مجھے تو حکم کیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن کے رہوں هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ اللہ وہ ہے جس کا تعارف یہ ہے کہ اس نے تم کو نفس الامر میں مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد نطفہ بنایا پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنایا پھر بچہ بنا دیا تم جب پیدا ہو گئے چھوٹے سے بچے کی صورت میں ثم لتبلغوا اشدکم پھر اللہ پاک تم کو تمہاری مضبوطی تک پہنچا دیتا ہے مراد جوانی ہے ثم لتکونوا شیوخا پھر یہ کہ تم ہو جاتے ہو بوڑھے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ اور اللہ پاک کسی کو تو بڑھاپے سے پہلے ہی اٹھا لیتا ہے مطلب موت آ جاتی ہے اور کچھ تو یہ ہیں جو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں ہر کوئی یعنی تم پہنچتے ہو اجل مسمى اپنے وقت مقررہ تک جتنی کوئی زندگی لے کے آیا. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, امید ہے کہ اب تم سمجھ جاؤ گے اپنے رب کو. وہ اللہ وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے مارتا بھی ہے. جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ اور فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یوں فرماتا ہے کہ ہو جا, فیکون, وہ کام ہو جاتا ہے. آپ نے اس رکوع کا ترجمہ سنا ہے, یہ 24واں پارہ سورہ مومنی چل رہی ہے. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا, اپنے انعامات کا, اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے تعارف کرایا ہے, اپنے انعامات کا, قدرت کے کارناموں کا, اور اپنے خالق ہونے کا تعارف کرایا کہ میرے یہ کام ہیں, یہ میں نے کیے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ جو ان صفات کا مالک ہو اس کو اپنا معبود بنائے. کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا, کوئی اور ایسا نہیں جس نے رات دن بنایا ہو, کوئی اور ایسا نہیں ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے ہوں. تو جس ذات نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا, پیدا کیا, تمہارا معبود بھی وہی ہے, وہی اس قابل ہے کہ اس کو معبود بنایا جائے. دیکھو نا, جن لوگوں نے غیر اللہ کو معبود بنایا تو ان میں سے کسی کا کوئی ایسا کارنامہ تو نہیں ہے کہ اس نے زمین بنائی ہو یا آسمان بنایا ہو یا سمندر بنایا ہو. کوئی تو ایسی بات ہو نا کہ اس کو بندہ معبود مانے, کوئی خوبی نہیں ان کے اندر, وہ خود کمزور ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعارف یوں فرمایا اپنی قدرت کا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات کو پیدا کیا, لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تاکہ تم رات میں آرام کرو, وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, اور دن کو دیکھنے کے لیے, کام کاج کے لیے بنائے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے لوگوں پر, اکثر لوگ ناشکر ہیں. حدیث میں بھی یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو فضل مانگو, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, بھلائی عطا فرما, دنیا کی بھی آخرت بھی, سارا کچھ داخل ہو گیا. بھلائی میں صحت بھی آ گئی, رزق بھی آ گیا, عزت بھی آ گئی, ساری چیزیں آ گئی نا جی. بھلائی کے لفظ جامع معنی ہے, اور آخرت کی بھی بھلائی, کامیابی. اس طرح فرمایا اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو, اور عافیت کا سوال کیا کریں, اللہ دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما. تو فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تمہارے فائدے کے لیے, لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تاکہ تم آرام کرو. یہ اللہ کا بہت بڑا خاص انعام ہے. اتنی بات تو جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو نیند نہ آئے تو گولیاں لے کے سوتا ہے, اور پھر ایک ٹائم کے بعد گولیاں بھی کام نہیں کرتی. یہ رات کتنی لمبی ہے, بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے اگر نیند آ جائے, اور نیند نہ آئے تو کتنا مشکل ہوتا ہے, رات ختم ہی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فضل انعام ہے. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات اتنی کہ نیند نہ آئے تو پریشانی ہوتی ہے, اور آ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتی, یہ تو آسان بات ہے. یہاں جو ہے نا اجتماعی بات کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا تم سب کہ اس میں تم آرام کرو. اگر رات نہ ہوتی اور ہر کسی کے آرام کا اپنا اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا تو نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا تھا. اب میرا کام ہے اس بھائی کے ساتھ, یہ تو ابھی آرام کر رہا ہے, اور اس کا کام جب میرے ساتھ ہے تو میں ابھی آرام کر رہا ہوں. یہ اللہ نے اجتماعی طور پر سب کائنات کے لیے رات کو آرام کے لیے بنایا. وہ ہم نے الٹ نظام کیا ہوا ہے نا جی, یہ خصوصاً شہری لوگوں نے رات کو 12 بجے تک ان کو نیند نہیں آتی, صبح 12 بجے تک یہ اٹھتے نہیں ہیں. یہ اس لیے تو صحت خراب ہے, نظام ہی غلط ہو گیا, الٹ ہو گیا, کھانے پینے کا بھی, آرام کا بھی, یہ صحیح نہیں ہے. تو فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل, تم تمام سب کے لیے اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. ساری کائنات اس میں, حتیٰ کہ جانور, پرندے, ساری چیزیں اس میں آرام کرتی ہیں. تو ایک ماحول بن جاتا ہے آرام کرنے کا. اس لیے سب کو پتہ ہے اگلے کو بھی فون نہیں کرنا ہے, وہ نیند میں ہوگا, اب رات ہو گئی, 10 بج گئے ہیں, اس طرح. اور دن سب کے کام کے لیے سارے آرام کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا خصوصی انعام, خصوصاً بر اعظم ایشیا اور ان علاقوں کے لیے. ادھر تو آپ دنیا میں جاؤ نا جی, 6-6 مہینے دن تو 6 مہینے رات ہو, بھائی آج اس دفعہ 22 گھنٹے کا روزہ ہوگا تو اتنے گھنٹے, 2 گھنٹے جی فلان ہے, تو اس طرح بہت مشکلات میں ہیں. اور اتنا بڑے اونچی تہذیب کا دعویٰ بھی ہے, تو کیا اونچی تہذیب ہے, اپنا دن رات تو برابر کر لو نا جی. پہلے ایشیا کی طرح آپ نے 12 گھنٹوں کا دن تو 12 گھنٹوں کی رات تو اس طرح کر لو نا, پھر سمجھ آئے گی تم نے بڑی تہذیب اور بڑی کامیابی حاصل کی ہیں. وہی اللہ کی نعمتیں ہیں, انہی کو ہی آپ ڈیکوریشن پیش کر رہے ہیں نا, اپنی طرف سے تو کوئی پیدا نہیں کی ہوئی چیز ہے. تو یہ بات ہے اجتماعی نیند کی. سب جانور بھی سب چیزیں آرام کرتی ہیں اس کے اندر, لے تسکنو فی, تمہیں پھر سکون ملتا ہے. کوئی سوتا کوئی نہ سوتا پھر سکون نہیں ہوتا. وہ نہارا مبصرا, دن کو کام کاج کے لیے, رزق کے حلال کمانے کے لیے, دیگر کام کے لیے آپ چلیں پھریں, منع نہیں, فضیلت ہے. قرآن تو کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. فرض نماز جمعہ کا رکن ہے, اس کو ادا کر لیا بس چلو نکلو مارکیٹ میں, اللہ کا نام لے کے رزق کے حلال تلاش کرو. رزق کے حلال تلاش کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن ایک ہی جہت کو لے لے دوسری سادی اسلام کی جہتوں کو چھوڑ دے, اس کو منع کرتا ہے. یہ غلط ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا حق اپنا, جیسے حدیث میں فرمایا کہ آپ کے نفس کا بھی حق ہے, مطلب آرام ہی نہ کرے. اور ایک بندہ ایسا ہے کہ نفس کا حق ہی ادا کر رہا ہے, آرام ہی آرام, آرام ہی آرام, سوتا ہی سوتا چلا جا رہا ہے, یہ کون سا حق ہے پھر؟ یہ تو اور خرابی ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا حق ہے, اور اس کے مطابق جب انسان چلے گا, عبادات کو بھی, معاملات کو بھی, معاشرت کو بھی, دفتر کو بھی, کاروبار کو بھی, صحت بھی اچھی رہتی ہے, سارا نظام ٹھیک. ان اللہ لذو فضل, اللہ کو سمجھو, اللہ فضل والا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بطور آرام کے بنایا ہے. اکثر لوگ ناشکر ہیں. یہ پہچانی ہے آپ نے اللہ کی قدرت کہ اللہ فضل والا ہے جس نے رات اور دن پیدا کیا, یہ ہے تمہارا رب. ذالکم اللہ رب, اس طرح کا کوئی اور ہے بندہ تو اس کو, کوئی ہے ایسی کوئی ذات تو اس کو رب مانو پھر, کہ جس نے رات بنایا ہو یا دن بنایا ہو یا کوئی چیز بنائی ہو, کسی نے کچھ بنائی تو پھر مانو یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے دن اور رات بنایا. میں نے کہا کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے نا جی, مصنوعی رات بناتے ہیں, مصنوعی ڈبل ڈبل پردے لگائے, فلان کیا, یوں کیا, جی اب رات ہو گئی, جی سو, جی ادھر, جی اس طرح. اللہ کا خصوصی فضل ہے. بعض دفعہ بہت زیادہ پیسہ بھی ہو اور ادھر رات نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے بندہ؟ سارا سکون پیسے کے اندر نہیں. اللہ نے جس طرح اس علاقے کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, بہت کام ملا کے, اس لیے تو سارے بھیڑیے, بھوکے بھیڑیے کی طرح پاکستان اور یہی علاقے ان کو نظر آتے ہیں نا جی. کوئی خدمت کی شکل میں ڈاکہ ڈالتا ہے, کوئی کس صورت میں آ کے دھمکیاں دیتا ہے اس علاقے کو. پھر اللہ نے خصوصی فضل کیا کہ یہاں مسلمان آباد ہیں, اسلام کے نام پہ ملک بنا, تو اور زیادہ انہیں تو مشکلات ہیں, پتنی ان کو نیند آتی کیسی ہوگی. ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا رب اللہ ہے, یہ اس کا تعارف ہے. تمام چیزوں کا خالق ہے, وہی معبود ہے. فنا تو فکون, اس طرح کے معبود کو چھوڑ کر کہاں پھرتے چلے جا رہے ہو ادھر ادھر, کچھ نہیں ملے گا, وقت ضائع ہوگا. کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون, ایسی اور لوگ بھی یوں ہی اللہ کا راستہ چھوڑ کے, در چھوڑ کے دوسری طرف بھاگتے پھرتے رہتے ہیں جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ نے اپنی دوسری نشانی بیان فرمائی, پہلے رات کو بیان فرمایا قدرت کی دوسری نشانی. تمہارے رب کا تعارف یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. قرآن مجید نے سورہ زاریات میں فرمایا نا, والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. خود والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, اللہ فرماتا ہے قسم آسمان کی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, وإنا لموسعون وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور کیسا اس کو خوب پھیلایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, قسم زمین کی جس کو ہم نے بچھونا بنایا تمہارے لیے, اور کتنا اچھا ہم بچھونا بچھانے والے ہیں. کیسا بچھایا کہ بندے کا دل نہیں بھرتا, اکتاتا ادھر ایسا ہے ایسا. تو آپ کو تو اس چھوٹے سے ملک کے اندر سارا نشیب و فراز اللہ نے اپنی قدرت کا دکھا دیا نا جی. امام غزالی نے وہ روایات جمع کی ہیں کہ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کے تحت نا, فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, چلو پھرو زمین میں قدرت کی نشانیاں دیکھنے کی نیت سے چلو پھرو, سیر تو خود ہی ہو جائے گا, اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. اور بعض رات میں عجیب جی سیر کرنا جائز ہی نہیں ہے, صرف تین جگہوں میں جائز ہے سیر کرنا. 300 ہجری میں آئے نا محدث, پہلی حدیثیں ہی نہیں ان کو نظر آئیں, صرف جی تین چیز, تین جگہ کی طرف نا سیر کرنا جائز ہے, مسجد نبوی, مسجد حرام, مسجد بیت المقدس, بس اور کوئی نہیں. تو فسیرو فی الارض کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ میں آپ جا سکتے ہیں. اس میں امام غزالی نے تو ماشاءاللہ احیاء العلوم میں وہ روایت جمع کی ہیں کہ اعصاب, اعضاء, اعضاء رئیسہ, اعصاب مضبوط ہوتے ہیں مختلف علاقوں کی طرف جانے سے. میں شفیق بھائی کو کہتا رہتا ہوں ادھر ہی آپ اپنی افسری کو سنبھالتے رہتے ہو, کو باہر بھی نکلا کرو, اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. مختلف ہوا, مختلف پانی, مختلف غذائیں انسان کے اعصاب کے لیے مفید ہوتی ہیں, اور ہم نے تو اس نیت سے سفر کرنا ہے کہ میرے رب کی قدرت کتنی کتنی کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے, یہ پھرنا بھی ثواب بن جائے گا, یہ تو نیت کی بات ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون, یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن میں ڈوب کے جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے فرمایا قسم زمین کی جس کو ہم نے بچھونا بنایا تمہارے لیے, اور ہم کتنا اچھا ہے بچھونا بچھانے والے. کیسی قدرت ہے. اب دیکھیں نا, ہر طرح کا اور خوبصورت سے خوبصورت تر جگہ آتی ہے. اور آگے کیا فرمایا, وسما بنان, ہم نے آسمان کو چھت بنایا. کیسا چھت ہے, خوبصورت ہے. رات کو دیکھو, دن کو دیکھو, کبھی بالکل بادل نہ ہو تو کتنا خوبصورت ہے, آدھے بادل آدھے ہوں نہ ہو کیسا خوبصورت ہے. رات کو جب جگمگاتے ہیں وہاں اس کے اوپر بلف, تو وہ کتنا خوبصورت ہے. چاند نکلتا ہے تو اس کی الگ پوزیشن ہے, سورج جب آتا ہے صبح تو کتنا بندہ حشاش بشاش ہو کے دن شروع ہوتا ہے, اور رات کو نیند کی ہے نا جی, صبح تازہ دم ہو کے نکلتا ہے, سورج تازہ دم ہو کے آ رہا ہے, اللہ کی قدرت کا پتہ دیتا ہے. فرمایا وصورکم, زمین بھی بنائی, رات بھی بنائی, دن بھی بنایا, آسمان بنایا. کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت خوبصورت کی ہوں. صبر تصویر کے معنی ہوتے ہیں بہت خوبصورت, اے انسان تجھے بنایا. وصورکم فاحسن صورکم, اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ احسن فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ اللہ بابرکت ہے کہ کائنات میں سب سے پیارا اس انسان کو, فی احسن تقویم, سورہ وتین میں فرمایا سب سے خوبصورت جو اللہ کی نظر میں چیز ہو سکتی تھی وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. فاحسن صورکم, اور پھر تمہیں ہر طرح کے اچھے اچھے رزق عطا کیے. انسان ہے نا جی, انسان کا نظام اس طرح ہے کہ یہ سبزی بھی کھا سکتا ہے, پھل بھی کھا سکتا ہے, خشک فروٹ بھی کھا سکتا ہے, تر کھا سکتا ہے, گوشت بھی کھا سکتا ہے, دانے بھی کھا سکتا ہے, اور ساگ بھی کھا سکتا ہے. یہ انسان کا مختلف طرح کا نظام ہے. اور بعض جو جانور اس طرح ہیں صرف گوشت کھا سکتے ہیں, بعض جانور اس طرح ہیں صرف دانے کھا سکتے ہیں, بعض ایسے ہیں صرف سبزی کھا سکتے ہیں. اس کو تمام چیزوں کی تمام نعمتیں نا جی, سب نعمتوں کو استعمال کرنے کے لحاظ سے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے, ہر نعمت استعمال کر, اور تیرے لیے وہ پاکیزہ نعمت ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ رزق استعمال کرو, تمہارے لیے ہے, منع نہیں ہے. واعملوا صالحا, اور اچھے کام کرو, شکر بجا لاؤ, اعمال صالحہ, یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان بنایا, زمین بنائی, تمہیں اتنا پیارا بنایا. وہ رزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیے, یہ تمہارا رب ہے, اللہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, وہ حی ہے, وہ ہر وقت بیدار ہے. نیند کا عیب اس کے لیے نہیں, نیند نعمت ہے انسان کے لیے, جانور کے لیے نیند نعمت ہے, خالق نیند سے پاک ہے. لا تاخذہ سنۃ, اونگ تک نہیں آتی, اس لیے کہ کسی وقت بھی وہ خالق ہے نا جی, وہ معبود ہے, کسی وقت بھی اس کا کوئی بندہ رات کی گھڑیوں میں بھی پریشان حال جب اپنے معبود کو پکارے تو وہ آرام میں نہ ہو, وہ بیدار ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا, وہ اتنا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ کوئی ٹائم نہیں ایسا کہ جو منع ہے اور آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے اور نہیں بلا سکتے. جب آپ کو ٹائم ملے وہ ہر وقت حاضر ناظر ہے. فدو, اسی کو پکارو اخلاص کے ساتھ, وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اے نبی اپنا تعارف کرا دیجئے, مجھے حکم ہے کہ میں شرک سے بچوں, معبودان باطلہ کی عبادت سے بچوں, میرے رب نے مجھے ہدایات عطا کی ہیں. وہ امرتو ان اسلم لرب العالمین, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کے رہوں رب العالمین کا, ہر بات اللہ کی مانوں. جب اللہ ہر نعمت دے رہا ہے تو ہر بات اللہ کی ماننی ہے جو دے رہا ہے اس کی. اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی کے ساتھ متعلق ہے. منا خلقناکم فی آن عیدکم, میں یہی بات بیان ہوئی. پھر نطفہ بنتا ہے, پھر علقہ بنتا ہے, پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ سب اللہ کی قدرت کے یہ مختلف مراحل اور تدریجی مراحل ہیں. پھر تم جوان ہو جاتے ہو, پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو, کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے, کوئی اس سے پہلے چلا جاتا ہے, ایک ہر کوئی اپنا وقت. لتبلغوا اجلا مسمی, ہر کوئی اپنا ٹائم پورا کر رہا ہے جتنی وہ عمر لے کے آیا ہے. یہ معبود ہے تمہارا جو حی ہے, زندہ بھی کرتا ہے, وفات بھی دیتا ہے. جب کوئی کام کرنا چاہے تو صرف اتنا فرما دیتا ہے ہو جا, وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے.